سورة البقرة درس نمبر 55 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم إن الصفا يقينا صفا والمروة أو مروة من شعائر الله دنخود دين الله تعالى ندي فمن حج البيت نعجا تحجك بيت الله أو اعتمر يا عمر أقرا أغسوك تحج كيد بيت الله يا عمر فلا جناح عليه نشتد گنا پدمانے ای توب بهما کتواب کید دے دوالو ومن تتوا خيرا اچاچی پخپل رضا باندے او کو غور کار لرا فان الله یقینا الله تعالی چه دے شاکر علیم قبل ان کے فو دے ات اعتراضات ذکر شو او داغی جوابونه اس نہ ہم اعتراض ذکر کی گی زکچ دے باپ کے دو اعتراضون اتم او نہم او وہ اعتراضون پڑمبی باپ کی ذکر شو نہ ہم اعتراض دل ذکر کی گی پدے درم باپ کے دوی می سے او دا پ بارد صفا مروا کے دے چپخلا خود صفا او د مروانا تاسو طواف کوئی او منگتی منی کوئی نو جواب چې تاسو تواب کو نو دو بوتان پراتو یو په صفا باندې اصاب پای ورته وي او بل په مروا چې هغې ته به نایله وي دا دو بوتان پراتو تاسو خود هغې د تعظیم دپاره تواب کو او منګه چې تواب کو منګ د الله د حکم مطابق د الله د تعظیم دپاره کو نو د دې وجې نه د دې دا اعتراض الله تبارک وتعالى دفع کو او بل دا چې کم مؤمنانو کم مسلمانانو نو دا هغې هغه وهم او ګمان یې دفع کو مؤمنانو مسلمانانو به وي چې د صفا او د مروا تواب چې کم دی نو هغه په مشرکینو باندې د وجې د بوتانو نه بند دی ګنې موږ به هم نه کوو نو الله تبارک وتعالی حکم راولېږه چې نه هغې چې تواب کو نو هغې د الله د حکم مطابق نه او تاسو چې تواب کوئ نو ستاسو د الله تبارک وتعالی د حکم مطابق تواب کوئ نو فرمای ان الصفا یقینا صفا چې دا ډیرای د صفا هغه غونډی د صفا والمروه او غونډی او ډیرای د مروه من شعائر الله د نخو د دین د الله تعالی لنی صفا او مروه کله چې ابراهیم علیه السلام بی بی هاجر رضی الله تعالی عنها او دا غی زوی اسماعیل علیہ السلام چې لا د پیو ماشومو هغه یې پرېښودېدل هغې سره چې کومې اوبه وي هغه اوبه ختمې شوې نو ضروری خبره ده چې انسان په دنیا کې الله رالیږلی دی ورسره یې اسباب رالیږلي دي د هغه اسباب د لټولو دپاره هغه لړه او بچی کته په میدان کې داسې واچو او د صفا ډیری ته وختې ده چې اخوا وګورم چې آیا څوک بنده منده یا څو اوبه مو به یا صحیح چې ما ته پته ولګي چې زه اوبه راړم ځکه چې ما سره خو اوبه ختمې شوې چې صفا ته وختې ده بره ډیری ته نو بیا زوی ته وګوري ښکته او داسې روانه شي لړ شي مروا ته او چې مروا کې وګوري اخوا سنی نو بیا رامنډه کي راشي او بیا صفا طرف ته په دې طریقه باندې هغې غو چکرې برابر کړي او په اوم چکر باندې الله تبارک وتعالى جبريل عليه السلام را لېږلو چې د اسماعیل عليه السلام په خوا کې نږدې الته الله تبارک وتعالى په حکم باندې غزای چې څنګه دا غسر مناسب و غوالې شو او په هغه ځای کې راوتې دی او په دې کې ام اسماعیل رضی الله تعالی عنها رالا او د اوبو نه ګیر چاپیره ډنډوکي جوړولو دپاره خاوره ډپکوله داسې او بندې جوړو او ورته یې وی زم زم زم زم ادریږئ ادریږئ. نبی علیه السلام وایي که دا بندې نه والې دا به ظاهره به دی. نو د دې وجې نه هغې واقعې ته اشاره ده چې صفا مروه خو الله تبارک وتعالی د علامو د دین د نخونه په حج کې ګرځولې دي او په عمره کې. او قرآن کې الله تبارک وتعالی فرمایي سورة الحج کې ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. چا چې د علامو د دین د الله قدر او احترام وکړو دا د هغه پرهیزګار زړونو والا دی. د الله د اره نخه چې د الله ده چې هغه الله تبارک وتعالی د دین په شکل باندې په مسلمانانو کې خودې ده هغه د هر یو قدر کوي. که هغه د ځای سره تعلق ساتي نو د هغه ځایونو احترام کوي. خو احترام د الله د حکم مطابق هسې نه چې په احترام کې دومره ورتیر شي چې کعبه باندې ځای او ځان باندې چې کوم دی نو د کعبې ګټې او بیا په ځان باندې مګئ. نه نه نه احترام دا نه دی. او دارنګي ځای او یو ځای کې مقام او هغې ته چې کوم دی نو خلکو مقام ورکړی دی هلته چې کوم دی نو ته نه چې الله تبارک وتعالی د تک مکمونه اجر اسود د پاره نبی علیه السلام خپل کړی دی صرف د نبی علیه السلام سنت ته ګټه به چاله څه پیدا ورکوي چاله به څه نقصان ورکوي. ګټې مالک ته وګوره هغه نقصان ورکوونکی پیدا ورکوونکی د هغه خیال ساته ګټه به سي. ګټه خو ستا نه هم کمزورې ده تا ته محتاج ده تی چې تی اوچته کې تی اوسې بل ځای ته یو ځای ته بل ځای ته. الله تبارک وتعالی تعالی دومره ښکلي صلاحیتونه درکړي دي تا خپل صلاحیتونه راواغستېدل جماعتاتو ته فیریانو ته غرونو ته چینو ته او دارنګې چې کوم دی نو بزرګانو ته او قبرونو ته تا خپل ځان محتاجه کړه. الله پاک وایي تعالی ما دنیا او ځمکه کې ځمکه او آسمانونو کې ټول ما ستا تابعدار ګرځولي دي. سخرنا لکم ما فی السماوات و ما فی الارض ټول مې ستا تابعدار کړي دي انسانه. او ته لږې الله د لدوره لقد کرمنا بنی آدم. الله پاک وایي ما عزتمن کړی دی بنی آدم. تا هغه خپل عزت په دې ذلت ته غورځای چې د بل ته په خپو کې پریوځې د بل کاڼي په ځان باندې واوي بل ته ځې وایي عزت زما خوله ماته ده او ته زما لپاره الله ته وایي زما جیبه نشته. نو د دې وجې نه الله تبارک وتعالی فرمایي چې د علامو د دین به قدر کوي خو د الله چې د تکم ویلي دي هغه مطابق او بې قدري که دې وکړه که هغه علامه د دین هر څنګه وه نو د هغې بې قدري که دې وکړه که یو انسان د ګیټو نه اوچت پرتو کې خیو ته ورته وایي مړه څه بډې دي والي دي هر وخت بډې اکثر خلک کوي په الله یقین وکړه چې دا انسان کیدی شي په دې باندې نبی علیه السلام وایي چې سهار شي سړی کافر شي او چې ماښام شي نو دې کافر شي چې سهار شي دې مؤمن شي چې ماښام شي دې کافر شي چې ماښام شي دې کافر شي چې سهار شي دې مؤمن شي. ولې د الله د نخو د دین سره ټوکې کوي پچموزې کوي ګیره ده که هغې سره دې ټوکې وکړئ دا د علامو د دین د الله نه ده که هغې سره دې ټوکې وکړئ ځان دې تبایه ته وغورځو. که دارنګې د الله تبارک وتعالی هغه قربانۍ چې پټې ورته اچولې شوي او دارنګې د حج په موقع باندې د حلالولو لپاره روانې شوي د هغې پټو الله تبارک وتعالی وایي احترام. خو دا نه چې پټې راخله پسانې ووه زموږ خلک بیا احترام کې هم دومره ورتیز شي چې هغه اصل مقصد تیر شي چې الله تبارک وتعالی د څه دپاره احترام ورکړی دی. نو مطلب دا چې د علامو د دین د نخو د الله تبارک وتعالی قدر پیژندل پکار دی نه د افراط نه کار اخیستل پکار دی او نه د تفریط نه چې نه دومره زیات کې چې هغه ته د بندګۍ شکل وله ورکې او نه دومره کم کې چې بې عزتي وکړې کم چې الله ویلي دي هغې مطابق اوسېږه نبی علیه السلام چې کومه طریقه خولې ده. فمن حج البيت نو چاچ حج کو د بیت الله او یا تمرا یا عمره کولا فلا جناح علیه نشتی دی گناه پا دمانده این یتطوف بهما که تواب کئی د دی دوارو د دی منگا وجه اخولی زکا که دی چا وهمی او د وهم د وجه نه د دی تواب نکی اللہ تبارک و تعالی ویده زما حکم د دی تواب کوی که کافرانو معنی منگ بند کرده دی نو اغی معنی زکا چه اغی د تعظیم د بوتانو د پارا کوا تاسوی چه کوی د اللہ د حکم مطابق کوی ومن تطوع خيرا اچا چې په خپل رضا باندې وکړه غوړه کار لره حج در باندې فرض وو فرض حج کړي سعی وکړه په صفا مروه کې اوس کتر اتلون کې وخت کې نفلی حج لزی الله دې طاقت درکړي دا غوړه کار دی وکړه اوس کو عمره دی وکړه عمره خو فرض نه ده حج فرض دی په صاحب استطاعت باندې چې دومره طاقت لري چې دومره خرچه په کور کې هم پرېښودی شي چې واپس راتلو پورې د ده د کور هم کېږي او د ده د تلو راتلو او هلته هم د اوسېدو د ده دومره خرچه کېږي نو د دې وجې نه که فرض دې ادا کړه اوس د هغې نه پس ته حج کوي نفلي یا نفلي عمره کوي دا ستا د خپل طرف نه غوره کار دی ومن تطوع خیرا چا چې په خپله رضا باندې وکړه غوره کار فإن الله یقینا الله تعالی چې دی شاکر علیم قبل ان کے فوارے اللہ بیدل قبول گئی بشرط دے کہ اخلاصی حق علی المالی او دا اللہ تبارک و تعالی سرا انسان مخلصی او دا رنگی دا اللہ تبارک و تعالی دا بندگئی چہ کم حق تے چاگا حق ادا کی اللہ تبارک و تعالی قبل ان کے داغے عملونو ان الذين يكننا كسان يكتمون چ پټي ما انزلنا چ نازل کړي دي من من البينات د دلائلنا والهدى د هدايتنا من بعد ما بينا للناس فاستغنا چ بيان کړي دي من دلر د پار د خلقو فل کتاب په کتاب کې اولئک د کسان چ دي لعنهم الله لعنت وای پدی معنی الله ويلعنهم اللاعنون لعنت وای پدی معنی لعنت وین کی څنګه چې نه هم اعتراض او د هغې جواب نو اوس دلته زجر ذکر کیږي زورونه ورکوي چاته څوک چې حق پټی اعتراضات خو ډیر وشو د هغې جوابونه وشو د بیت الله حقیقت ذکر شو چې دې ته مخ کول دا د الله تبارک وتعالی د طرف نه حکم دی دارنګي اهلي کتابو که هغه یهودو نو هغې به حق پټاو که د نبی علیه السلام متعلق کمی پیشنگوئی وی مخ کی کتابونو کی اغا پٹول دارنگی نن سبا دا اللہ تبارک و تعالی دا توحید مسئلہ چی اللہ وحدہو لا شریک تے دا اغا پس یو سیپت کی باسوک نشامل آئے دا اغا یو سیپت پچالنوار کائے اس کدا چا پٹول او خلقو تے دا شرک او دا بیدت دعوت ورکاو نو گو رئی را شیدل تاو گو رسول زورن اللہ پاک ور کرے را ان الذين يكتمون يقينا كسان چ پټي ما انزلنا من البينات اچ نازل کړي دي موږ د دلایلونه اوس قران دلیل دی کنه دی او قران کې دا مسله واضحه ده کنه دا چې یو الله بر مدد کوي او دی وینا اولیاء کرام دا د برکت خاوندان دي او تر څو پورې چې موږ دی له نیوتلی نو اسې زمنګ الله تبارک وتعالى زمنګ د ګناونو د وجنا زمنګ دوا نه قبلېږي نو موږ ځکه دی لزو دا درته چا ویلي دي لږ دلیل یې راته وښایه نو دلیل خوشته نه نو چې دلیل ورسره نشته نو د الله حق خبره یې پټه نه کړه چې دا به نه کوئ دا خو د مشرکانو کارو نو د دې وجې نه چې الله پاک وایي ما نازل کړي دي د دلایلو نه والهدا او د هدایت نه الله پاک پی دلیل را لېږلی دی الله پاک ښکاره کړي دي من بعد ما بینا للناس پس د هغې نه چې بیان کړي دي موږ دی لره د پاره د خلکو پیل کتاب په کتاب کې الله پاک وایي کتاب کې مې بیان کړي دي ښکاره کړي مې دي واضح کړي مې دي بیا هم ته پټای اولئک دغه کسان چې دي لعنهم الله لعنت وایي په دې باندې الله ویلعنهم اللاعنون او لعنت وایي په دې باندې لعنت ویونکي کوم خلک چې مسله پټی نو د قرآن په اصطلاح کې د قرآن د تعلیماتو د لاندې د لعنت مستحق وګرځید دغه سړی چې حق پټی او دې تاسو پته ده چې کوم لعنتی ورته وای اتفاقی لعنتی ورته وای اتفاقی کله چې دې حق پټ کی الله تبارک وتعالى وی په دې زما لعنت ده خدای دې کی چې خخکلی ګیرای خخکلی سپینه جوړه چولی خخکلی ډنګوره ورسره ای تسپی وسره پلاستی پینځه منځونه کوي حجونو لذی عمرې لذی خو د الله تبارک وتعالى حق مسله پټه کړې ده غټ مولا دی الله پاک وایي چې حق ته پټ کړه زما لعنت ته پتا باندې نو کو چاته وایي چې حق ته پټ کړې ده پتا لعنت ته نو دا تاسو ډېره سختی کوئ پنچپیریان راغلی خلکو ته داسې دوره سختی خو نه ده پکار دا سختی زه کوم که دا څه کم پنځلس سوه کاله مخکې څوارلس نیم سوه کاله مخکې دا قرآن نازل شوی دی دا خو هغه وخت کې الله تبارک وتعالی ویي چې دا لعنتی دی چې حق پټی اوس که ته ځان ته لعنتی وایې او که نه وایې قرآن درته لعنتی ویلی دی نو دې ته اتفاقی لعنتی ویلی شي ځکه چې الله ورته لعنتی ویلی دی او ویلعنهم اللاعنون او لعنت وی په ده باندې لعنت ویونکي اسمان کې چیغې شي د پرشتو په محفلونو کې ولعنتی دی په ځمکه کې چې کوم حق پرست لګیا دي او دا آیات وی وی لعنتی دی نو اتفاقی لعنتی شه که نه شه اتفاقی لعنتی شه کم سړی چې دا کار کوي دنیا کې ورته وایه ته د لعنتی تابعداري ولې کوې وی ته ګورې نه دومره ښکلی جسم ول الله ورکړی دی دومره ښکلي کپړې دومره ښکلي ډنګوری دومره ښکلي ږیره دومره ښکلي پنځه وخته مونځ کوله و چې حق یې پټ کړی د هغه تابعداري ونه کړي ول نه د قیامت پرز به ته خلاف یې بیا اوی نه سوال نه پیدا کیږي نو الله تبارک وتعالی سورة الاحزاب 68 نمبر آیات کې وایي قالو ربنا اوبه وایي هلته په قیامت کې اے رب زمونږه ربنا انا اطعنا سادتنا وكبراءنا یا الله موږ د خپلو سردارانو د خپلو مشرانو تابعداري کړې وه فادولونا السبیلا نو موږ یې ګمراه کړو د لارې نیغې نه هلته به بیا اقرار کوي دلته ورته وایه وایه ستا مشر حق پټ کړی دی ده پسې مه ځه د قرآن مسلې ته غوږ کېږده قرآن پسې راشه د نبی علیه السلام سنتو پسې راشه نو دی به وایي نه خو د قیامت پرست چې ورته پته ولګي چې حق یې پټ کړی و ربنا آتهم ضعفین من العذاب ورب زمونږه ورکه دله دوچن عذاب ولعنهم لعنا کبیرا او لعنت ووایه په ده باندې یا الله لعنت بیا بیا هلته به ورته بیا لعنتی وایي دلته ورته وایه د لعنتی تابعداري مه کوه نو د قیامت پرست به بیا په خپله درته پته ولګي چې چا د قرآن آیات پټ کړی و د قرآن حق یې پټ کړی و مسله د توحید یې د خلکو نه پټه کړې وه سنت یې د پیغمبر خلکو نه پټ کړی و په شرک او بدعات یې دعوت ورکو قیامت کې به دغه تابعدار چې دا ورته ناست دي دا به پې لعنت وایي یا الله دوچن عذاب وله ورکا یا الله لعنت پې ووایه یا الله په لعنت یې کې یا الله ته یې په لعنت کې نو هلته به بیا وایې وایه الا الذین تابوا مگر هغه کسان چې توبه وباسله وأصلحوا او درست کامل وبینوا او بیان یې وکړو فاولئک دغه کسان چې دي اتوب علیهم مهرباني به وشي په دې باندې وانا التواب الرحیم او زه توبه قبلونکی رحم کوونکی یم ټیک ده حق ته پټ کړی دی الله دله موقع درکړه تر د مرګ پورې مولت دی د مرګ نه مخکې الله پاک وایي کم عالم دا د عالم سړي توبه ده ښه دا دلته د عالم سړي توبه ده په آل عمران یو کم نوی نمبر آیات کې هلته د امی سړي توبه به راځي یعنی عام دو شرطونه دي او دلته د عالم دپاره درې شرطونه دي او په سورة النساء کې 146 نمبر آیات کې 146 کې هلته د منافق توبه د هغې دپاره څلور شرطونه دي نو دا درې قسم توبې دلته د عالم سړي توبې دپاره څو شرطونه دي درې شرطونه دي یو دا تابو توبه به وباسي د دغې عمل نه دویم واصلحوا او درست پکې عمل مخکې یاره ما د شرک دعوت ورکاو د بدعت دعوت مې ورکاو نه دا خو شرک او بدعت و بس زه به د توحید او د سنت کار کوم وبینو دریم شرط څه دی بیان به کوي په منبر به ودرېږي چې پرون کوم ماوي چې باباګان را مدد کوي لکه زه غلط شوم ما ته د قران مسله نه معلومه اوس را ته پته ولګید چرته وای الله یقینو کا کدی ته تیاری په منبر به علم سړی توبه وباسي د خلکو په مخ کې چې ما پرون کومه مسله غلطه کړې وه ما پرون کومه مسله تاسو ته د شرک کړې وه د بدعت دا غلطه وه دا چرته ونه منئ بیان به کوي دا درې شرطونه د توبې دي هله به توبه قبلیږي دا نه چې کور کې پټه توبه وباسي او بیا هغه کار کوي نو الله پاک وایي په دې خلکو به مهرباني وشي زه توبه قبلونکی رحم کوونکی ان الذین کفروا یقینا هغه کسان چې کافران دي و ماتو او مړو شو دي یقینا هغه کسان چې کوپر یې وکړو و ماتو او مړو شو هم کفار او دوی وی کافر اولئک دغه کسان چې دي علیهم لعنت الله په دې باندې لعنت الله تعالی دی والملائکه او د پرشتو و الناس اجمعین او د خلکو ټولو مخکې وې کنه درې شرطونه ول ذکر کړو وس الله پاک کوئی کچر مړ شوی او دا توبه دی ونه باسلا او په دې کوفر کې مړ شوی کوفر دا نه دی زما دوستانو چې کني بتاکه کې به وسړی له تو کوفر ولیکې یا په تندی به ولدي ځای ولیکې چې دا کافر دی کافر هغه تویل شي چې د الله تبارک وتعالى دو هغه صفاتونه چې الله لره خاص دی او غیب الله ور کوي دا کافر دی او د الله تبارک وتعالى د قران حق مسله پټي دا کافر دی کافر لیبل نه دی دو 2000 ځان ته مسلمان وایا په دې نشي کې دی تر سو پوری چې تا د شرک او د بدعت او د دین ځان دی ها د دین دی ځان منکړی نی او دا دعوت خلکو ته د دې دی بس کړی نی تر هغه پوری چې کم دی ته په کفر کې کزیما کته قبل له قبل له الله پاک وایي چې په دې کفر کې ولا مرګ راغی دا کسانو باندې لعنت الله تعالی دی یو والملائکه او د پرشتو و الناس اجمعین او د خلکو ټولو وګوره ورته الله پاک وایي چې په دې حالت کې لمرغ راغی چې حق ته پټ کړو ولی مخکې وی ان الذين یکتمون ما انزلنا من البینات هغه کسان چې پټې کا هغه چې نازل کړی دی ما د واضح دلایلونه والهدى او د هدایت نه دای پټ کړو الله تبارک وتعالى وی په داسې خلکو چې مرګ راغی او توبه نه وو باسلې په دې معنی د الله دویم د ملایکو او دریم د خلکو ټولو او دارنګي سورۃ الاعراب کې 38 نمبر آیات کې به په یو بل معنی ال قیامت کې لعنت وای یو بل معنی به بیا لعنت وای سورۃ الاعراف 38 نمبر آیات کې کلما دخلت هر وار چې داخل شي د جهنم ته یو ډله کلما دخلت امتن هر وار چې داخل شي د جهنم ته یو ډله نو دی بس کوي چې کله دی هغه نور عمومي چې دی خوم زمونږ ملګری وو دی خوم جهنم ته رال نو په یو بل باندې لعنت شروع کی سورت الاغراب کې 38 نمبر آیات کې لعنت اختها راغلی دی لعنت په وایي په ملګري خپله باندې لعنت په بیا په هغې باندې وایي دنیا کې ورته ووایه وای د دې لعنت نه ځان بچ کا حق مه پټوه حق ښکاره کا د نبی علیه السلام سنت طریقې مه پټوه هغه ښکاره کا ورنا د قیامت پر ورځ به بیا دای چې په یو بل لعنت وایي ان الصفا یقینا صفا ډیرای چې دا والمروه او مروه ډیرای چې دا من شعائر الله د نخو د دین د الله تعالی نه دی فمن حج البیت هغه چا چې حج وکړ د بیت الله او یا تمرا یا عمره وکړه فلا جناح علیه نشته دی گناه په ده باندې ان یطوف بهما که طواف کوي د دې دواړو نه ومن تطوع خیرا چا چې په خپله رضا باندې وکړو غوره کار فان الله یقینا الله تعالی چې دی شاکر علیم قبلونکی پوه دی ان الذین یقینا کسان یکتمون چې پټی ما انزلنا من البینات هغه چې نازل کړي دي موږ د دلایلونه والهدى و هدایتنا من بعد ما بیناه للناس فاستغنا چې بیان کړی دی موږ دلره د پاره د خلکو فل کتابه په کتاب کې اولایک دغه کسان چې دی یلعنهم الله لعنت وای په دی معنی الله تعالی و یلعنهم اللاعنون و لعنت وای په دی معنی لعنت وای ان کی الا الذين مگر هغه کسان تابو چې توبه او باسلا و اصله او درست کامل و بینوا او بیان وکاو اولایک دغه کسان چې دی اتوب علیهم اتوب علیهم مهربانی به وشي په دی باندې وانا التواب الرحیم او زه توبه قبل ان کے رحم کون کے ان الذین کفروا یقینا کسان چکو پر ہو کو انکار ہو کو وماتوا ومرشدي وهم كفار ديو كافران اولئك دغ كسان چدي عليهم لعنه الله فديما لعنت الله تعالى دي والملائكه او د پرشتو والناس اجمعين او د خلق طولو ان شاء الله خلاصه دي دا باب ختم شو خلاصه به سبا و زکه وخت نشته دومره